Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Boldogságot kívánok ismét a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A mai Krétakör adásban a kis környezetvédőkről fogunk beszélni. Fontos elmondanom, mivel önök nem látják az előttem lévő papírt, hogy a kis szó az idézőjelben van. Olyan környezetvédelmi egyesület alapítványok bemutatására szeretnénk itt sort keríteni. Persze rengeteg van, tehát itten nagyon korlátozottak a lehetőségeink az időben, akik nem annyira nagyon közismertek, de mégis a saját területükön rengeteg értékes munkát végeznek, mind elméleti oktatás, nevelés, mind a gyakorlati megvalósítás terén. Mindenek előtt szeretnénk itt üdvözölni körünkben Bányai Gézával, Újszászi Györgyit, aki a Védegylet képviselője, és volt is már nálunk pár hónappal ezelőtt itt a rádióban, beszélgettünk egy fontos dologról. És lesz majd két bejelentkezéses telefonunk, a Humusz Hulladékszövetségtől Rácz Judittal és a Hegyező Kerékpáros Környezetvédő Alapítvánnyal, akik Egerben vannak, Lakatos Andreával fogunk beszélni a témával. Az érdekelne engem sok egyéb mellett, hogy tulajdonképpen a Védegylet tevékenysége, bár már múltkor beszéltünk röviden, elmondanád, hogy hogy is kapcsolódik itt a környezetvédelemhez? Miért is tartja fontosnak a Védegylet, meg ez az egész dolog, hogy a környezetvédelem a mai világban az embereknek miért fontos? Azt, hogy tehát szeretnénk a épített és a természetes környezetünket a jövő nemzedékek számára úgy megőrizni, ahogy mi kaptuk az előttünk lévő generációktól, biztosítva unokáinknak, az ő unokáiknak ugyanazokat a környezeti erőforrásokat, amiket mi is igénybe vehettünk. Ez nagyon-nagyon gondos életmódot igényel. Zöld felületek megőrzését, környezetbarát technológiák propagálását, tudatos vásárlással összefüggő életmódváltást. Nagyon széles körű az a tevékenység, amit ebben az összef környezetvédelemmel kapcsolatban érinthetünk, vizek védelmétől kezdve. Miután uniós tagországok vagyunk, olyan technológiák, EU-s érvényű betiltását, amelyek környezetszennyezőek és helyette a legjobb elérhető technológiák támogatását, kötelezővé tételét, amennyiben ezzel kapcsolatos jogszabályok készülnek, igyekszünk mindig a erősebb környezetvédelem, egészségvédelem szempontjából biztonságosabb változat mellett lobbizni. Igyekszünk nem hagyni, hogy gazdasági lobby puhítani tudja ezeket a törvénytervezeteket, hol nagyobb, hol kisebb sikerrel, ezt azért hozzá kell tennem. Amióta mi megismerkedtünk, azt hiszem a Föld napja alkalmával rendezett programon, azóta legalább én vagy két vagy három olyan programról tudok, amit ti csináltatok, vagy részt vettek, tehát elég aktív tevékenységeket végeztek téren, ugye, hogyha jól sejtem. De természetesen ahhoz, hogy minél több emberhez el tudjunk érni, ahhoz elméleti munkára is szükség van. Ezt célszerű olyan formátumban öltenünk, amit utána hétköznapi halandó is meg tud könnyen emészteni. Egyrészt olyan adatokat igyekszünk alátámasztani, az általunk kidolgozott anyagokat, amik könnyen érthetők, megmagyarázni bizonyos összefüggéseket, jelenségeket, és lefordítani a hétköznapi cselekvés szintjére ezeket, mert az jó, hogyha az elméletről sokat beszélünk, illetve az összefüggéseket felvillantjuk, és fontossá tesszük azt, hogy miért kell valamit védeni, de ehhez a lépéseket is oda kell mellé tennünk, hogy mik azok, amiknek a segítségével valaki egyedül is másra várás nélkül tenni tud. Az érdekel engem, hogy akár a Géza, vagy akár én, vagy a kedves rádióhallgatók közül bárki a mindennapi életében hogyan tudja beiktatni a környezetvédelmi elképzeléseibe, tehát szeretne valamit tenni, például a tudatos vásárló elvet. Osszuk két részre a dolgot. Az egyik termékcsoportban nézzük meg azokat a termékeket, amiket minden nap vásárolunk. A másik csoport lesz azon termékek köre, amit viszonylag ritkábban veszünk meg tartós fogyasztási cikkek. Ha mindennapos fogyasztásra szánt termékeket vásárolunk, akkor mindig figyeljünk arra, hogy a lehető legkisebb csomagolásban legyen az a termék, amit megveszünk. Tehát most egy elég egészségtelen példát fogok hozni. Tehát, hogyha van az üzletpolcán egy cukorka, ami be van csomagolva egy papírba, és még egy nejlomba, és ez még be van téve egy díszdobozba, rengeteg felesleges csomagolóanyagot viszünk haza, amit aztán tényleg nem tudunk semmire használni, mert egy jó cukros nejlont az ember egyértelműen egyből csak a kukába dob. Eleve a fogyasztásnál is, hogyha lehet, akkor próbáljunk egészséges élelmiszerek fogyasztására törekedni, ami viszonylag vegyszermentes. Nézzünk utána az elszámoknak, nézzük meg, mik azok az elszámok, amik számunkra egészségtelenek, ezeket próbáljuk kikerülni. Csomagoláshoz visszatérve, ha megyünk vásárolni, és tudjuk, hogy vásárolni megyünk, akkor vigyünk magunkkal elegendő szállítóeszközt, hogy ne kelljen a boltban, még ha ez környezetbarát termék, jellel ellátott nejlonzacskó, akkor sem megvásárolni. Mindig lapuljon a táskánkban egy kicsi textil szatyor, hogyha nem készült vásárlásra adjuk a fejünket, akkor se legyen gond a hordozóeszközzel hazafelé. Készítsünk vásárlási listát, és csak azt vegyük meg, ami a cetlin van, hiszen ha egy boltba éhesen térünk be, a különböző polctrükkökkel olyan termékek megvásárlására is rá tudnak bennünket venni, ami egyébként az életben nem jutott volna eszünkbe. Amennyiben lehet zöldség-gyümölcsvásárlása esetén próbáljuk a helyi piacot útba ejteni, nézzünk szét, keressük meg, hogy hol vannak a kifejezetten az őstermelők elárusító helyei, vásároljunk tőlük, tőlünk tudunk információt kapni arról, hogy milyen vegyszerekkel kezelték a növényeket, ha egyáltalán kezelték, milyen körülmények között szaladgált az a tyúk, amelyik a tojást tojta, vagy adott esetben, ha még eszünk húst, akkor milyen körülmények között érdegélt, csak tápot kapott-e, vagy hozzájutott esetleg természetes alapanyaghoz is. Tehát ez... Már a napi bevásárlás kapcsán is nagyon sokat tehetünk. Mérhető ez különben valamilyen olyan országban, ahol már régóta megy ez propaganda, vagy ismeretterjesztés szintén, hogy az emberek mennyire fog, vagy esetleg nálunk is mérhető már, hogy az emberek mennyire fogékonyak egyáltalán erre? Ahogy kezdik felfedezni az összefüggéseket az élelmiszerekben lévő egészségre nem túlzottan előnyös termékek és a fellépő úgynevezett civilizációs betegségek között egyre nagyobb mértékben terjed a bio élelmiszerek vásárlásának divatja, nem tudok most jobb szót találni rá. Én statisztikai adatokkal nem készültem, egyetlen személyes példát tudok említeni. A múzeum körúton van egy biobolt, amikor én oda először bementem. A mellette lévő üzlethelyiségben voltak, és bizony, ha egyszerre két vevő volt a boltban, akkor sokan voltunk. 2-3 évvel később már sorba kellett állnom, hogy be tudjak menni a boltba. Most átköltöztek a mellette lévő korábban patikaként funkcionáló területre, ami sokkal nagyobb alapterületű, és ez is állandóan csurig van. De a példát említhetném itt budapesti példánál maradva. A biopiac költözésével, annak folyamatos bővülésével, illetve egyre több hírt hallunk arról, hogy vidéki nagyvárosokban is legalább a hét egy napján valamilyen intézmény befogadja a biopiacot, tehát kezdenek az emberek érzékenyek lenni Magyarországon. Hát külföldön ez kicsit régebben, korábban kezdődött. Nem tudom, hogy valamelyikötöknek van-e információ erről, vagy valamelyik kedves hallgatónk tud erről információt adni. Én arra lenne kíváncsi, például a biopiacon voltam már többször, de nekem nem jön be képbe. Az ottani árusok mibe adják az árut, mibe csomagolják? Nejlon szatyorba, vagy papírzacskóba, vagy valamilyen olyan természetes anyagból készült? dologba. Tehát hogy állnak vajon egy biopiacon az árusok ez a kérdéshez? Ez is az is. Hát én vásároltam, aki igazán odafigyel, papírzsákot hozza a csomagolásra, és meg is magyarázza, hogy miért papír és nem nylon. Ugyanakkor persze az is mellette van, hogy aki vásárol, az eleve úgy megy, hogy esetleg készül, viszi a maga kis műanyag dobozát, amiben kimért dolgokat el tud vinni, amit természetesen újra használ. Mi a piac kapcsolatos kritikát, egyetlen egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy nagyon sok termék van az, ami nem magyar eredetű. Tehát amikor vásárolunk, akkor, és van időnk és energiánk, akkor azért azt is vegyük figyelembe, hogy ahol csak lehet, ott magyar terméket próbáljunk vásárolni. Nekem egy gondolatom jutott pont ez a magyar, nem magyar termékre. Én is úgy gondolom, hogy környezeti szempontból is helyesebb volna, hogyha magyar termékeket használhatnánk, hisz eleve annak a szállítása közelebb van, már pedig a ma a szállítás a termék árából nagyon nagy részt képvisel, a környezeti terhelés szempontjából pedig még nagyobbat. Tehát mondjuk való igaz, hogy egy bio terméket megvenni mondjuk Spanyolországból, az azt jelenti, hogy annak a környezeti hatása nagyon nagy mértékig leromlik, tehát ha már összehasonlítom egy nem bióval, akkor már kiderül, hogy a hatás nem túlzott, akkor is különbözik, persze, mert maga a termék az jobb, de végsősorban a környezeti terhelés az elkezd közelíteni a nem bióhoz. A másik oldalon ugyanakkor említett egy olyan dolgot, amin elgondolkozhatott, hogy valaki Magyarországon elkezd egy vállalkozásba, és a maga szerény eszközeivel próbál valamit csinálni. És ez a dolog, ez mondjuk említette, hogy ösztönözni kéne az, hogy azokat a technológiákat, amik nem környezetkímélők, azokat lehetőleg be kelljen tiltani. Erre nagyon sokan szokták mondani, hogy igen, de én a kis pénzemmel ezt tudom csinálni. Ebben az esetben lehet, hogy mégis előnyösebb, hogyha az illető arra van szorító, hogy egy külföldi, de jól működő terméket forgalmazzon egy ideig, és ezzel erősítse meg egy piacot, és később váljon esetleg gyártóvá, mint az, hogy maga itt hatalmas szennyezés árán csinálni dolgokat. Tehát ez csak egy ilyen gondolat volt a részemre, hogy valahol egy ilyen egyensúlyt meg kell találni, mert hogyan lehet ezt különben megvalósítani. Hát erről a hulladék dolog a kapcsolatban azt hiszem most talán van nekünk egy hiteles személy, aki tud válaszolni. A Humusz képviselője Bejátsz Judit. Szerbusz Judit! Halló! Halló, jó napot kívánok, Kácsidit vagyok a Humusztól. Nagyon rosszul hallom. Rosszul, ha megpróbálok majd valami hangosabban beszélni. Érdeklődni szeretnénk, hogy tulajdonképpen nálad ott a Humusznál az elméleti, tehát a nevelési oktatás az emberek felé, a figyelem felkeltés, a környezetvédelem felé, meg a gyakorlati tevékenység, tehát különféle programok, azok hogy oszlanak meg? Halló? Itt vagyok, igen. Milyen gyakorlati tevékenységeink vannak? Hát az oktatásban először is van egy oktatótermünk, ahol a gyerekcsoportokat, iskolás csoportokat fogadunk, és itt ilyen játékos formában próbáljuk őket okítani, úgymond a környezettudatos vásárlás, a komposztálás, a hulladék megelőzés témájában, illetve egy akreditált pedagógus továbbképzést is indítunk, ahol szeretnénk ezt a tudást pedagógusoknak is átadni. Ezt szeretnétek, vagy ez már egy működő dolog? Ez szeptembertől fog indulni, úgyhogy most gyűjtjük össze a jelentkezéseket, alakítjuk ki a pontos programot, úgyhogy ez az új tervünk. Ez hogy jelentkezik, hogy iskoláknak elküldtök információt, és akkor ők, ha jónak látják, akkor elfogadják és jelentkeznek? Igen, elég jó kapcsolatunk van a pedagógus sokkal, a zöld iskolákkal elsősorban, és van egy Saláta nevű hírlevelünk is, amit elsősorban környezeti pedagógusoknak szoktunk kiküldeni, ez egy elektronikus hírlevél, és ebben is, illetve a honlapunkon is meghirdetjük ezt a képzést. És náladok nem tudom, hogy van-e valami statisztikai mérhető adat, hogy tulajdonképpen az elmúlt mondjuk egy évtizedben az emberek viszonya ez a kérdéshez mennyivel változott pozitívan? Hát úgy érezzük, hogy azért nagyon lassan, de valami fejlődés tapasztalható. Tehát mindenkinek úgy érezzük, hogy most már ez a köztudatban van ez a probléma. Nem kell elmagyarázni az embereknek, hogy a hulladék miért gond, miért probléma növekvő mennyisége. Csak nagyon gyakorlatias ötleteket várnak, hogy akkor mit lehet tenni a hulladék csökkentés ügyében. És erre ti mit mondotok? Igen, például van lakossági tanácsadásunk, egész nyitvatartási időben lehet hozzánk akár személyesen, akár e-mailben, levélben fordulni egészen konkrét ügyekben, mondjuk, hogy mit csináljak az elromlott számítógépemmel, vagy hogy szeretnék az iskolában például, vagy a társasházban szelektív hulladékgyűjtésbe indítani, és akkor mi tudunk cégeket, ötleteket ajánlani, például, hogy hol lehet újra papírt beszerezni, ilyen típusú kérdésekkel keresnek meg minket. Értem, és az mérhető különben, hogy a korosztály alapján milyen az érdeklődés? Tehát kik veszik ezt igénybe, vagy kik szeretnék ezt az életvitelt, ezt a gondolkodást most jobban elsajátítani? Hát több csoportot lehet elkülöníteni. Vannak, akik tényleg próbálnak ebbe az irányba haladni. Nagyon sokszor például nagycsaládos szülők, vagy éppen gyerekek, fiatalok, egyetemisták keresnek meg minket, és nekik konkrét ötleteket tudunk adni ebben a témában, illetve próbáljuk a különböző rendezvényeken például megszólítani azokat az embereket is, akikben ez még nem fejlődött ki annyira ez a magatartás. Volna egy kérdésem. Nagy családos anyuka vagyok, és mostanában már nem olyan sokat, de használtam korábban olajat, és nem tudom, hogy a használt sütőolajat hol tudom elhelyezni. Igen? Hallható volt a kérdésem? Nagyon rosszul hallom, de ha jól értem, akkor a használt sütőolaj. Igen, bingo. Kérdezi. Ez például a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban térítésmentesen le lehet adni a lakosságnak. Ezek a Fővárosi Köztület fenntartó FKFRT honlapján megtalálható ezeknek a listája, hogy hol van általában kerületenként egy-két darab ilyen hulladékgyűjtő udvar, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékot és némely veszélyes hulladékot is, mint például a sütőolajat, elemeket, akkumulátorokat le lehet adni. És ez bárki beviheti, ugye? Tehát... Igen. Igen, magánszemélyek. És ingyenes. Átveszik. Tehát ingyenes. Igen. És említetted, hogy kerületenként több is van ezek szerint? Tehát minden kerületben található? Általában ugye a hulladékról és a veszélyes hulladékról is a települési önkormányzat köteles gondoskodni annak a gyűjtéséről, elszállításáról. És ezt általában ilyen hulladékgyűjtő udvarok működtetésével oldják meg, illetve sok kerületben működik évente egyszer-kétszer, így a lomtalanításhoz hasonlóan ilyen begyűjtő akció tavasszal és ősszel például, ahol bizonyos pontokon a kerületben le lehet adni ezeket a hulladékokat szintén ingyenesen. Azt szeretném még kérni a végén, hogy tudnál valami internetes vagy bármilyen elérhetőséget, hogy az emberek számára hol találhatok ilyen információk rólatok? Igen, hát a mi honlapunkon is, a www.humus.hu honlapon van egy gyakran ismételt kérdések fül, egy ilyen geek fül, ahol nagyon sok ilyen praktikus tanácsot összeszedtünk, illetve telefonon is bármikor állunk a rendelkezésére az érdeklődőknek. Nagyon szépen köszönjük Ráth Juditnak a Humus Egyesülettől. Viszhallás. Hát érdekes ez a majd lesz ebből később, majd még a műsorokban szó ez a szelektív hulladékgyűjtés, hogy a reggeli Jó Hír magazinban például volt arról szó, hogy itt Pilis, nem tudom melyik kis faluban, igaz, hogy ki van rakva a szelektív hulladék, de az furra van járatva már, és nem nagyon viszik el, csak gyűlik körülötte a szemét. Hogy azért az ugye egy szép dolog, hogy az emberek most már legalább a kiskert tulajdonosok, a nyaraló tulajdonosok külön szelektálják ezeket a dolgokat. Azért pár évvel ezelőtt még, illetve hát mondhatni azt is, hogy most is van még rossz példa, hogy egyszerűen kidobták az erdő szélére ezeket a dolgokat. Én gyakran utazom vonattal, úgyhogy irdatlan mennyiségű illegális, kisebb-nagyobb illegális hulladék lerakóról tudnék beszámolni. És amit elfelejtünk a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán örökösen említeni, hogy az első szempont az az lenne, hogy a hulladék keletkezését elezzük meg. Tehát olyat vegyünk, amin nincsen hulladék, amit nem kell kidobni. Tehát az a legbiztonságosabb módja annak, hogy utána ne legyen olyan gondunk, hogy tele van a szelektív hulladékgyűjtő. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz betartani. Mégis kezdhetnénk akkor itt a eldobható palackok teljes mértékű kiiktatásával. Tulajdonképpen sok üdítőt, hogyha megnézzünk, legnagyobb részük szörp és víz elegye, tehát ha visszaváltható üvegben szörpöt veszünk, akkor már bentebb vagyunk. Plusz, ha még egy fokozatot lépünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy nincs szükség cukros vízre, hiszen ezt tanácsolják egészségügyi szakemberek, hogy a szomjat legjobban a sima vízzel lehet oltani. Készítsünk otthon teját, gyümölcsteját, de hát sok minden van, amit bármilyen, de ugye a rendszeresen fogyasztott termékek kapcsán keletkezik irdatlan mennyiségű hulladék. Veszélyes hulladék például, ha egyszer beruházunk és veszünk tölthető akkumulátort, és ezt használjuk elektromos berendezéseinkbe, a 2-3 napot kibíró nagyon olcsó elemek helyett már rengeteget tettünk, és veszélyes hulladék keletkezését előzzük meg, aminek nyilván a kezelése is drágább és nagyobb környezeti hatásokkal bír. És hát itt nagyon-nagyon fontos jelentősége van annak, hogy ezt a gyerekek kiskoruktól kezdve jó példát lássanak maguk előtt. Tehát a szülők és a pedagógusok felelőssége itt igen nagy. Amíg nem kerül ki az iskolába a gyerek, addig a szülők felelőssége, hogy milyen hétköznapi példa. Annak a szegény gyereknek mondhatnak bármit, bármilyen egyszerű képzés kapcsán, hogyha otthon azt látja, hogy a szülők nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy saját családjukban, a kis közösség, mikroközösségükben, hogy bánnak a hulladékokkal, mit tesznek ennek megelőzése érdekében. És mivel miután közösségbe kerülve a tudatos létük 8-10 óráját ebben a közösségben töltik, tovább menve a óvodai, iskolai pedagógusoknak is nagyon nagy felelőssége van, hiszen egy kicsi gyerek, hogyha isteníti az egyik tanítónéniét, amit a tanítónéni csinál, azt le fogja követni, mert azért, mert a szeretett tanítónéni csinálja. Úgyhogy a pedagógusok képzése és ebben a munkában történő bevonása nagyon fontos. Hát ebből a szempontból nagyon kedvező, amit most hallottunk a Humusz Szövetségtől, hogy ugye a pedagógusok számára is ezt nyilvánvalóvá teszik. Egy kis zene után folytatjuk egy nagyon érdekes cikkel, amely egy nagyon híres természetvédelmi magazinban jelent meg, a hulladék problémával kapcsolatban. Kérjük, maradjanak velünk, illetve osszák meg gondolatokat, véleményeiket. Telefonom. Az angyal kettőnknek várat. Szőnyeget sző alánk, szélből szedi a szálat. Kezemből kezedbe, ajkamról ajkadra gurítja mély színű álmait. Éjszaka szememből szemedbe csillantja fényes szárnyait. Lannal átölel. érzem a kezedet, szemed a szememet, lázasan kapkodva elnyeli. Vágtatni, szárnyalni, álmodni engedi, a végtelent előttünk kergeti. Folytatjuk a Krétakör adását, ami itt a műsorban is, meg az egész nap folyamán a környezetvédelme kapcsolatos. Kérjük kedves hallgatóinknak, hogyha véleményük, javaslatok, ötleteik vannak, akkor osszák meg velünk, illetve a többi kedves rádióhallgatóval a 489-0999 számon, illetve a 0630-228-9800 számon. Itt az előző részben a szemétről, hulladékokról beszéltünk. Egy nagyon híres újságban megjelent egy rövidke kis cikk, amit szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. A National Geographic írja: a világon egyre több a szemét, többek között azért, mert az emberek évről évre több palackos vizet isznak. A műanyag palackok közül nagyon sokat nem dolgoznak fel újra, miközben a harmadik világban gyakran csak a palackos víz számít tisztának. A palackos víz esetenként 10 000-szer drágább, mint a vezetékes, gyakran egyáltalán nem is jobb, ennek ellenére az emberek egyre többet fogyasztanak belőle. A Washingtoni World Watch Institute figyelmeztetése szerint az ásványvíz őrület nagyon sokba kerülhet az emberiségnek, környezeti és gazdasági szempontból egyaránt. A palackos víz üzletileg nyerőnek számít, de környezetvédelmi szempontból óriási veszteségeket termel, állítja a tanulmány szerzője. Világszerte ebből az italból adnak el a legtöbbet. 1997 és 2005 között a palackos vízfogyasztás megkétszereződött. Kínában 5 év alatt a duplájára, Indiában pedig a 3-szorosára nőtt. Világszerte több mint 160 milliárd liter palackos víz fol egy év alatt. Az egyfőre jutó fogyasztás tekintetben Olaszország áll az élen, második Mexikó, aztán Spanyolország, Franciaország és Németország következik. A washingtoni tanulmány szerint a palackos víznél a termelés, a töltés, a csomagolás, a raktározás és a szállítás energia felhasználása igen magas. Ezen kívül a műanyag palackok előállítása nagy mennyiségű nyersolajat is igényel. Az is tény, hogy a legtöbb országban ellopható palackot használnak, ami egyértelműen terheli és szennyezi a környezetet. Szomorú, hogy bár az úgynevezett PET palackok újra feldolgozhatóak, a legtöbb országban csökken az ismételt felhasználásuk. Egy egyszerű városi polgár azt mondja, hogy oké, én ezt elfogadom, valószínű, hogy nagy probléma, meg minden, de hát mit csináljak, amikor a csapból jövő vízem, az katasztrofális. Hát, és speciál Budapesten nem annyira katasztrofális, bár változó, hogy ki hol lakik, de szerintem nem vannak vizek, amik szerintem legalább olyan katasztrofálisak, hiszen azok csapvizek, tisztított csapvizek, tehát... És úgy adják el? Hát jól hangzó olasz főleg Olaszországból hoztak ilyeneket be, Magyarországon ez tilos szerencsére, ez a tisztított víz forgalmazás, de külföldről hoztak be, és talán hoznak be még ma is olyan tisztított vizet, ami hát közönséges csapvíz. Ilyen erővel otthon, ha veszek egy tisztítót, és belerakom, valószínűleg sokkal jobb minőségű tisztított vizet tudok csinálni, miért nem használom inkább azt? Pontosan ez az egyik megoldás, egy tisztítókészülék beszerzése. Ha az ember csak egy évre összeveti a vízfogyasztását egy tisztítóberendezés árával, rá fog jönni, hogy nagyon hamar megtérül annak a tisztítóberendezésnek, és akkor ráadásul ennek a tisztítónak további haszna az, hogy utána az élelmiszer, tehát az ételkészítéshez ezt a tisztított vizet használja, amiben ugye azért nem is gondolunk bele, hogy szidjuk azt a csapvizet, de ebből főzünk, ebből csináljuk a teát, a kávét. Vagy telefonálunk? Egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Szervusztok, Lázár Anna vagyok. Szervusz. A műanyag palackoknak ez a hatalmas mértékű összegyűlése, ugye hát azt tudjuk, hogy milyen gond ez a lakosság, és tudja, ezt kiasztán nyilván. És egy filmet láttam, ahol Kínában, tehát nagyon sok helyről, nem tudják, például Magyarországon sem nincs meg a technológia arra, hogy ezeket valóban újra hasznosítsák. Tehát ugye mi gyűjtjük ezeket, de nem tudjuk, hogy mi a vége. Senki nem volt ott, senki nem tudja. Tehát ez így nyilvánosan nincs is így kezelve. De nagyon sok helyről összetömörítik ezeket a palackokat, elviszik Kínába. És Kínába apró kis rabszolga gyerekek kuporognak szinte ébérél, és válogatnak. Tehát ez egy másik vetülete ennek a dolognak, ahol emberek meg hát ebben a kérdés, tehát emiatt, ennek a hozadékaként belenyomorodnak dolgokba. Hát ez is egy olyan kiterjedése már ennek a világmértékű problémának, amire nem is gondolunk. Én se gondoltam idáig, amíg nem láttam ezt a filmet. Hát ezt szerettem volna mondani a palackhoz. Nagyon szépen köszönjük az információt. Azt hiszem, hogy a gyerek dologgal kapcsolatban, Györgyi, neked is van egy-két szavad, nem? A gyerekmunka az én speciális területem a méltányos kereskedelem vagy fairtrade kapcsán is nagyon gyakran szóba kerül, és utána néztünk szakirodalomban, illetve adatokat kértünk például az UNICEF-től, és megdöbbentő számadatok kerültek napvilágra. 240 millió körül van azon gyermekek száma, akikről tudjuk, hogy kizsákmányoló gyerekmunkában foglalkoztatják őket. Most ez természetesen nem mind a PET palack szétválogatása kapcsán, de nyilván ott is elég sok gyermek tevékenykedhet. Én tennap bogaráztam a neten, és találtam például megint csak kínai adatot. Egyik tartományból a másikba mennek el gyerekek dolgozni, elcsábítják őket nagyon kedvező feltételekkel, és köztük enyhén szellemi fogyatékos gyerekeket is elvisznek, akik viszonylag kiszolgáltatottabbak. Szülők meg vannak róla győződve, hogy jó munkakörülmények között foglalkoztatják őket, és a cikk állítása szerint ezt Népszabadság online újságban olvastam, tehát meg vagyok róla győződve, hogy a forrás is hiteles. Kizsákmányoló gyerekmunkában foglalkoztatják őket, kohókban, ha égési sérülés szenvednek, nem hagyják, hogy a sebesüléseiket kezeljék, ha erejükön felül kell teljesíteniük, erőszakkal kényszerítik őket ezekre. Hát nem volt egy kellemes pillanat, mire ennek a cikknek a végére értem, és most nem ellenpéldaként egy angliai példát szeretnék említeni, az is tegnapi sajtózás eredménye volt, egy magyar férfi került ki Angliába, Londonon túli területen csábították el, és felnőtt férfi létére került hasonló kiszolgáltatott helyzetben ma a 21. században egy uniós tagországban. Ehhez de igazán nem tudok mit hozzáfűzni. Van ilyen. Engem, én szeretek kirándulni, sokszor is kirándulunk, sokszor a Gézával is fogjuk magunkat, elindulunk hegyekbe, völgyekbe, járkálunk egy jó nagyot, és sokszor látjuk mi is, meg tapasztaljuk mások is, hogy azért hazánkban is jócskán van azért még probléma. etélen a szemetelés terén, mert ahogy járkálunk az erdőkbe, azért látjuk ennek a üdítős italnak a maradványait, ilyen papírokat, olyan zacskókat, ilyen-olyan kommunális hulladékszemeteket, és ez egy erdőben még jobban. Mindenhol, bárhol a természetben vagyunk, de ott még jobban kijön. Itt van velünk a vonalban Lakatos Andrea, a Hegyező Kerékpáros Környezetvédelmi Egyesület, jól mondom? Hát pontosítanék, Hegyező a neve az egyesületnek. Igen. És ez egy kerékpáros természetvédelmi egyesület. Kerékpáros természetvédelmi egyesület. Akkor azt szeretném tőled kérdezni, hogy elmondom kedves hallgatóknak, hogy ugye ti egriek vagytok, Egerbe laktok. Igen. És ott a Bükki Nemzeti Park meg környékén tevékenykedtek. Pontosan. Mekkora szemét van ott? Hát akad. Szerencsére fent a Nemzeti Park területén elvétve találunk egy-egy szemetet, azt olyankor be szoktuk pakolni a zsákocskánkba és elvittük. Szóval azért azon a területen nincs olyan nagy szemét. Hát lentebb a város környékén, ott igen. Ott már bőségesen. Hogy jön ide ez a kerékpáros dolog? Hát úgy, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy az ember a természetet járja. Tehát nem feltétlenül kell gyalog az utakat járni, hanem lehet azt kerékpárral is, ami mondjuk izgalmasabb és felkészültebb bicikliket igényel, mint mondjuk a városban. De ez is egy jó lehetőség a testmozgásra, aki például nagyon szereti a biciklit és nagyon szereti a természetet, és nem akar a város kellős közepén a benzingőzös városban biciklizni. Én körülbelül a Gézával voltunk egy olyan 2 hónapja kirándulni a budai hegyekbe, és elég érdekes helyekre jutottunk el, olyan, hogy majdnem azt mondom, hogy a madár se jár, tehát nem kitaposott ösvény, kis útvonal vagy valami, hanem így keresztül bokron, árkokon, fákon, tüskés dolgokon keresztül mentünk, és egyszer csak mit látunk? Gumikerekeket, gépjármű gumikerekeket, és elcsodálkoztunk, mert azt oda bevinni, hát az már maga egy külön komoly feladat volt. És valaki mégis megteszi. Találkoztok ilyen esetekkel, hogy nem csak egyszerűen az útmenén szólják el, hanem valahol bent a zegzúkban, ahol a vaddisznók is kúszva járnak, ilyenek vannak? Most itt vagyunk mind a ketten a párommal, úgyhogy erre a kérdésre ő szeretne válaszolni. Akkor őt is szeretettel üdvözöljük. Szép jó napot, én Kovács Péter vagyok. Szerbusz. Hát ismerős a téma itt a Bükkből is, mert itt is előfordulnak gumikerekek, traktorkerekek, stb. Dolgok, amik igazából az erdészeti munkáknak a termékei. Hogy így kereken nevén nevezzem a dolgot. Magyarul ez azt jelenti, hogy akik ott dolgoznak, erdészek, favágók, minden, egyszerűen nincs olyan környezettudatos. Igen, akár olajos flakonok, egyebek, és ugye hát a munkát azt átadják, de sok esetben nem takarítják el maguk után az ott maradó, nem kívánatos dolgokat, akár gumikerék, vagy egyéb vasdarabok. Akkor ez lehetett az oka nekünk is itt a budai hegyekbe, gondolom. A következő... Hát igen, mert mivel ahogy említetted, tehát hogy egy eldugott helyen volt, tehát kirándult. Abszolút eldugom. Hát úgy mentünk mi is, árkon, bokron, szúrt a gaj, meg minden, kúsztunk, másztunk, igen. És egyszer csak bele kúsztunk egy ilyen gépjárműkerékbe. Igen, bár egyébként ezek a szemetelő emberek, tehát nagyon leleményesek tudnak lenni. Tényleg elviszik a világ végére a szemetjüket, a helyet, hogy egy konténerbe letennék, vagy akár az út közepére is valaki majd elviszi, de nem hajlandók áldozatot hozni azért, hogy összerondítják az erdőt, illetve akár még a természetvédelmi területeket is. Nekem a következő kérdéseim lennének. Én tudom, hogy ti csináltatok, vagy lehet, hogy most is csináltok gyerektáborokat, amiben egyik fő szempont az, hogy ez a környezettudatos nevelés. Ez valóban így van? Gyerektábor lesz az idén is, pont 2 hét múlva. Ezt Répás után fogjuk megtartani. Az egyesületnek sikerült most már kialakítani egy ilyen kis turistaszállást, ami tehát táborhelyként tökéletesen megfelel. Hát itt a fő hangsúlyt a gyerekeknek a természetközeli nevelésére, talán ilyen hivatalos szóval mondva, arra helyezzük. Minél többet visszük őket az erdőbe, és bevonjuk őket így az egyesület munkáiba is. ami egyébként pedig a polgári természetőri szolgálat keretében is működik, és ebben is aktívan részt vesz az egyesületünk. És például így tehát mondtad, hogy bevonjátok, gondolom ez azt jelenti, hogy segítenek ottan az utakat rendbe rakni, szemetet összeszedni, hasonlókat, ugye? Igen, igen, akár még forrásokat is kitakarítunk, ilyen irányjelző táblákat, helymegjelölő táblákat helyezünk ki. És például olyan program, hogy a gyerekeknek a természetre, természettudatosság, természetszeretetre való nevelése, hogy ti például megismertetitek, mint a gyógynövényekkel, a fákkal, meg hogy egy élő közeg, hogy úgy viszonyuljanak hozzá? Tehát van ilyen program is? Igen, igen, természetesen ezzel is próbálkozunk. Valahogy úgy szeretnénk így a gyerekeket bevonni ebbe, hogy összességében megmutatni nekik az erdőt. Tehát a madarakkal, a fákkal, a bogarakkal, mindenkivel együtt, és hát mivel mi nem vagyunk nagy tudósok, nem tudjuk így a tudományos jelleggel megtanítani nekik, de az érdeklődést és a szeretetet próbáljuk felkelteni bennük egy iránt. És utána már tudják képezni magukat ez ügybe, hogy akár a különböző bogarakat vagy egyéb növényeket megtanulják. A gyógynövényeket is szedünk, és aztán utána abból teát főzünk, megtanítjuk, hogy lehet megszállítani őket, és akár hát fogyasztatóvá tenni. Miért gondoltátok ti azt, milyen eszmeiség, vagy filozófia, vagy mit tudom én, mi vezet benneteket arra, hogy ezt elkezdtétek, és úgy gondoljátok, hogy ez fontos a gyerekek nevelése, az emberek nevelése szempontjából? Honnan az indítatás? Hát ez a saját természet szeretetünkből fakad. Mert mi megpróbálunk így élni, az egyesület már 5.-6. éve tevékenykedik így a Nemzeti Parkkal együttműködésben, és hát látjuk a természet szépségeit, és ugye, ahogy egyre többet vagyunk kint, mi ránk is egyre erősebben hat a természetnek a közege, az a tisztaság, és az a nyugalom, és az a természetesség, ami ott megtalálható. És így az életünk is így a természettel összhangban szépen formálódik egyre természetesebben, és mondhatni egyre egyszerűbben élünk, mert nincs nagy dolgokra szükség. És látjuk, hogy ez, és érezzük, hogy ez mennyire jó, és hogy ez örömet okoz a szívnek. És hát emiatt szeretnénk ezt megosztani azokkal, akik itt vannak a környezetünkben. Jó néhány gyerek van körülöttünk, és igazándiból elmondhatom, hogy annyira nem is a mi ötletünk volt, mert jóga oktatással is foglalkozunk, és a anyukáknak a gyerekei, nem, akik jógázni járnak, az anyukák gyerekei jöttek oda, hogy szeretnének velünk tölteni 2 hetet. Csak így, minden bevezetés nélkül. Tehát látszik, hogy ők is szeretnének egy kicsit belekóstolni abba az életformába, amit mi élünk. Én nagyon természet közel ilyen. Tehát ezt a szemléletet, ezt az életérzést kicsit megmutatni, bemutatni nekik. Hát nagyon szépen köszönjük ezeket a hasznos információkat. Még annyit a végére, hogy valami elérhetőséget, hogyha valakinek felkeltett ez a figyelmét. Hát van egy honlapunk, a www.hegyezó.hu. Itt megtalálhatják az adatainkat, és hogyha valaki szeretne velünk kapcsolatba lépni, akkor telefonszámok és a e-mail címünk is megtalálható rajta. Meg néhány információ arra az egyesület tevékenységéről. Nagyon szépen köszönjük nektek ezeket a hasznos információkat, és további jó hasznos tevékenységet kívánunk hozzá. Köszönjük, hogy segítettek. Közben kaptunk egy SMS-t is, amiben az állt, hogy forrásvizet a fürdőkből be lehet szerezni, legalábbis Budapesten, és pívizet pedig a bioboltokból, ami tisztított víz. Ha valakinek nincs kedve otthon tisztítani, akkor is nyugodtan megveti, és ott nem dobja el a palackot, mert csere kannába adják. Egyrészt, másrészt az előző gondolatmentet nem fejeztük be, tehát ha viszonylag jó áron érhetők el most már olyan palackok, amit sokszor lehet használni, egyszer kell szintén beruházni, kis tisztítással állandóan tisztán tartató, mindenki besuhintja a kézitáskájába, a hátizsákjába. Csináljunk ebből divatot. Egyrészt mindenkinek legyen saját palackja, és legyen saját bögréje, vagy pohara, amit kis kézi szatyorkába is be tud dugni, hogyha valahova elmegy bármilyen fesztivál vagy rendezvényen előkapja, és hipsops meg is oldódott annak a problémája, hogy annyival kevesebb hulladékot termel, amikor éppen fogyaszt valamit. nem túl nagy erőfeszítés. Egy kicsit kell odafigyelni, kicsit macerás, de úgy gondolom azért, hogy az unokáink is tiszta térben élhessenek, ezt azért meg kéne tennünk. Sőt, hogyha vesz egy ilyen biciklis palackot, vagy valamit, akkor még az menő módra is néz ki. Tehát mondjuk a gyerekek lehet, hogy furálnák egymás között, hogy valaki előkap valamit, nem tudom én otthonról, de ha egy ilyen jópofa palackot visz magával, akkor szerintem senki nem szólja meg, és még akkor ő lesz a menő. Ez is, én például... Mert azért gyerekeknél ez nagyon számít. Hát az én gyerekeim extrémen agymosodtak. Gyerekek vannak szerencsére, extrém szülők, extrém gyerekei. Nálunk a ők már be vannak nevelve. Tudatos szülők, tudatos a gyerekek. Fémpalack és a környezetvédő szervezetek matricáival dekorálják ezt a palackot, tehát egyben tovább is reklámozzák a környezetvédelem fontosságát, de természetesen... De, na most ezen megint gondolkozhatunk egy darabot, hogy... Tehát adott esetben az egy egész életre szól egy ilyen palack, és ezért ez nem olyan. Viszont ezek a valaminek az eladása egy mesefigur, egy aktuális kedvenc mesefigur eladásával, ezek pedig pont olyan trükkök, amikkel ilyen mindenféle fajta multik meg rossz kaját kínáló cuccosok próbálnak bennünket rászorítani a fogyasztásra. Igazából tehát... nagyobb gyerekekre gondoltam, akiknél már az, hogy márkás valami, az számít, pláne ilyen kamaszkorban. És ezeknek azért ilyen valami semleges márkájuk szokott lenni, szóval nem Mickey egér van rajta. De az tényleg, hogy a Géza is csak egy ötlet, persze. De tényleg, hogy a Géza is mondta, hogy a bicikliseknél, tehát mindegynek megvan a palack, és én is ismerek több biciklis, már évek óta ugyanaz az egy palackot. Tehát nem az, hogy vesz, kiszipkázza, dobja, vagy valami. Pontosan. Rengeteget számít. Vagy a termosztát, vagy ne a termosztát, nem, bocsánat, termosz. Jó múltkor is vonaton ültem, és két nénike ült velem szemben, és egyszer csak ki a táskát, kivették a termoszt, lecsavarták, ugye a tető, az a pohár, öntöttek, ittak vissza a táskába, kész. És ha kell melegen tart, ha kell hidegen tart, most az utóbbi időben én használtam nem az üvegbetétest, mert az egy pillanat alatt széttörik a betét, hanem fémet, amit én korábban nem használtam, és tényleg egy napig mind a két hőmérsékletet nagyon jól megőrzi. Ennél messzebb az ember nem indul el egy termosszal, tehát közben tud cserélni. Mivel már nem sok az időnk, ezért arra kérnélek, hogy valami rövid információt szolgáltass arra kedves hallgatóknak, hogy milyen programok lesznek, ahol ti részt vesztek, és csináltok, és megismerhetik a ti tevékenységét, és merre fele. Kezdődik a fesztivál szezon az utóbbi időben, mióta én fesztiválozzak, azóta tudok arról beszélni, hogy a legtöbb fesztiválon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a civileknek is szereplési lehetőséget, bemutatkozási lehetőséget mutassanak egy kicsit némileg tartalmasabb szórakozást biztosítva az esti önfelett zenehallgatás után agytevékenységre áhítozó fiataloknak, és rendszerint elkülönülve ezen a civil területen a zöld udvar is meg szokott jelenni, és elég sok zöld egyesület, környezetvédő egyesület vállalja fel azt, hogy a tevékenységüket bemutatják, és próbálják játékos módon a fesztiválozókat bevonni a tevékenységbe, hogy egy kicsit fogékonyabban, érzékenyebbé tegyék azokat, akik ott vannak. Hát gyakorlatilag kezdjük a Hegyalja Fesztivál, nem a volt, Sopronban, Hegyalja, Tokajban, Balaton Fesztivál, Zánkán, ami a Vantut váltotta föl, de a Mezőtúron is indítanak egy kisebb zenei fesztivált, utána Művészetek Völgye, Sziget, Szegedi Ifjúsági Napok, tehát általában ugyanazok a civil szervezetek saját tevékenységüket bemutatják, teszteket szerveznek. Tavaly nagy sikere volt a lazúj játéknak a Művészetek Völgyében, Legyél aktív zöld udvar látogató játék. Minden zöld udvarban egy-egy szervezetnél ki kellett tölteni egy tesztet, vagy valamilyen feladatot végrehajtani, és a szervezetek által felajánlott ajándékok közül lehetett válogatni, és a legnagyobb meglepetésünkre nagyon-nagyon sokan vették a fáradtságot, és járták végig a különböző településeken a zöld udvarokat, és csinálták meg a feladatokat, úgyhogy nagyon kellemes fogadtatásban volt része ennek a újításnak. Természetesen minden évben keresünk valami újdonságot, hogy aki visszatérő látogató találkozzon új dologgal is. Idén a Művészetek Völgyében a helyi biotermelők, helyi gazdák által előállított termékeket helyezzük előtérbe. Minden településen igyekszünk megoldani, hogy kis zöldségpiac is, zöldséggyümölcspiac is legyen, kínáljon egy plusz választékot, természetesen felhívva a figyelmet arra, hogy helyben fogyaszt, helyben termettet helyben fogyasszuk el. Nem tudom, meg én a végére azért kíváncsi lennék, hogy a ti életetekben, a ti felfogásatokban ez a környezetvédelem, ez filozófiailag hogy jelenik meg, miért tartjátok fontosnak, mivel, hogy tudnátok összefoglalni, tulajdonképpen mi a környezetvédelem, miért fontos ez? Én úgy gondolom, hogy maga a természet, ami körülvesz minket, az egész bolygó, az egy szerves, élő egység. És ha mi ebbe valami kárt teszünk, akár kicsi, akár nagy szinten, tehát sebet ejtünk ezen a testen, az mint bármilyen más sebnél, ugye gyógyulást kíván, és energiákat vesz el máshonnan. De hogyha nagyon erős sebet ejtünk rá, akkor lehet, hogy be se gyógyul. És azért a természet elrendezése és felépítése olyan, hogyha nagyon bele turkálunk, nagyon megzavarjuk ezt a harmóniát, akkor a természet törvényei azt nem hagyják büntetlenül. Lehet, hogy a mi életünkben sem már, de hogy a következő generációknak a életében nem, az 100%-ig biztos. És ez nem kell vallás, filozófia, ez egyszerű motorista tudomány is megalapítja, hogy itt nagyon komoly problémák keletkezhetnek. És csak már, ha nem az emberek nem érzelmi vagy lelki mazoisták, meg fizikálisan, hogy azt szeretik, hogy minél többet szenvedjenek, már akkor azért is el kell gondolkodnunk azon, hogy ilyen utakra ne tévedjünk. Hogy gondolkodjunk el a saját jól felfogott érdekünkön, a saját gyermekeink, családtagjaink, unokáink érdekében, hogy mit is csinálunk és hogyan. Én röviden csak ennyit szeretnék, úgy. Nagyon sokat nem tudok hozzátenni, mert teljes mértékben egyetértek veled. Például az, hogy mindent lebetonozunk, mindenhol ki akarjuk pusztítani a zöldet, mert kényelmesebb az aszfalton járni, a betonon járni, és akkor csodálkozunk, hogy a beton repedésében ott van a növény, mert élettel talált egy kis földet, amiből ki tud hajtani. Akkor a gyerekeinkbe beleneveljük azt, hogy húj, a bogártól undorodni kell, a békától undorodni kell. Holott, amíg mi nem végeztük ezt az iszonyú földbehódítást, megszerzést magunkra, addig az adott terület egyensúlyban volt, illetve a természetnek megvannak a törvényei, hogyha valahol valami egyensúly egyik mérlege elbillen, akkor azt milyen módon tudja helyreállítani. Ez egy természetes folyamat. Én úgy gondolom, hogy mi túl sokszor, túl drasztikusan mászunk bele ebbe az egyensúlyba, amit egy darabig még vissza lehet állítani. Aztán van egy pont, amikor a kémiában is tanultuk, hogy van visszafordítható és visszafordíthatatlan kémiai folyamat. Nagyon sokszor eljutunk odáig, hogy általunk elkövetett beavatkozás visszafordíthatatlan következményekkel jár. Felelősebben kellene gondolkodnunk, és kicsit tovább látnunk a mai hétköznapi kényelmünknél azért, hogy a gyermekeinknek sem csak a palackozott víz legyen az egyetlen túlélési lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez egy felelősségi kérdés, és nem is annyira a világ állapotát nézném, hisz gyakorlatilag, hogy a világ mivé fog alakulni, azt még ha az egész életünket arra tesszük, hogy ne így történjen, amelyik irányba halad, meg lehet úgy fog történni. Mégis egyénileg az önbecsülésünk, a saját belső harmóniánk, az, hogy az egyáltalán az élettől mit várok, és ki vagyok én, hogy fogom ezt kibontakoztatni, ez mind arra mutat, hogy nekem ebben harmóniában kell élnem, tehát a saját helyemet ebben a harmóniában kell megkeresnem. Úgyhogy ezért azt hiszem, hogy ennek az egyik nagyon fontos és természetes lépés az, hogy magával az anya természettel is minél inkább a harmónia kapcsolatot erősítsen meg. A számomra a belső harmónia lesz utána az igazán fontos, de ezt a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Kizenei csemege következik egy órán keresztül, és egy órától megint folytatjuk a civil rádióban a környezetvédelemmel kapcsolatos programokat, mégpedig len a dohány füstmentes városokról, Dombóvár és Szekszárd polgármesterével fogunk beszélni. Köszönjük, maradjanak velünk, a viszonthallásra!